NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws in Co. stevige taal in de Tweede Kamer bij het debat over schulden en armoede. Maar komen er nu ook oplossingen om de 1,4 miljoen huishoudens met schulden echt te helpen? En we hebben het over hekkende Valentijnsavonturiers. Jeroen Tjepkema nu met het NOS-journaal. De regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen worden versoepeld. Homo's mogen nu pas bloed geven als ze 12 maanden geen seks hebben gehad. Bloedbank Sanquin gaat die termijn verkorten tot 4 maanden. De wachttijd is jaren geleden gekozen in verband met het risico op HIV-besmetting. Inmiddels kan de periode veilig worden teruggebracht, is de inschatting van Sanquin. Nu hebben we de gegevens dat het veilig is om het te verkorten. Wij moeten veilig bloed verstrekken. Wij gaan niet experimenteren met de veiligheid van de patiënt. Dus wij verkorten pas als gebleken is dat dat veilig is. En dat weten we nu. Dus inderdaad, in de loop van dit jaar gaan we die termijn verkorten. Wanneer het nieuwe beleid ingaat is nog niet duidelijk. De wijziging komt nadat D66-fractievoorzitter Jette vanochtend de periode van 12 maanden discriminerend en niet meer van deze tijd had genoemd. De bouwers van de twee grote vreugdevuren in Scheveningen hebben ambtenaren van de gemeente Den Haag in aanloop naar de jaarwisseling bedreigd. Ook tussen concurrerende bouwers zijn bedreigingen geuit. Dat staat in de notulen van het overleg dat burgemeester Krikkel op Oudjaarsdag voerde met de top van de politie en justitie. In de stukken staat dat de houtstapel in Duindorp op het moment van de bespreking 6 meter te hoog was, die in Scheveningen 3 meter. Ondanks de overschrijding is nergens terug te vinden dat een verbod is overwogen. In het Indiaanse deel van Kashmir zijn zeker 12 politiemensen om het leven gekomen toen een zelfmoordterrorist een auto opblies. Dat gebeurde naast een convoy bussen waarin de agenten zaten. Een Pakistaanse militante groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. VVD, PvdA, GroenLinks en de SP willen maatregelen om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen. Wat de VVD betreft behoort boetes ook daartoe. Andere maatregelen die genoemd worden zijn het weren van kinderen uit kinderdagverblijven of scholen en het korten op bijvoorbeeld kinderbijslag. De politie heeft in de Rotterdamse haven gisteren bijna 1500 kilo cocaïne onderschept in een container met mango's uit Brazilië. Zeker 1 verdachte aangehouden, een Rotterdamse douanier die al langer in de gaten werd gehouden. Het verhaal van de zussen van Willem Holleder is geloofwaardig en hun geheime opnames mogen worden gebruikt als bewijs. Dat stelde het Openbaar Ministerie aan het begin van het 800 pagina's tellende eindbetoog in de veelbesproken zaak tegen de Amsterdamse crimineel. Verslaggever Matthijs van de Wiel. Omdat hun verhalen oprecht, authentiek en consistent zijn, zeggen de officieren, en die verhalen worden ondersteund door ander bewijsmateriaal. Willem zegt dat de vrouwen hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd, maar dat was onmogelijk, zeggen de officieren. Het OM houdt Holleder verantwoordelijk voor een reeks moorden in de Amsterdamse onderwereld. Vandaag werd teruggeblikt op de zaak, onder meer op hoe zijn zussen en ex-vriendin tegen hem hebben getuigd. Het betoog van het Openbaar Ministerie eindigt op 1 maart met een strafeis tegen Willem Holleder. Door slecht weer ontstaat er een tekort aan olijfolie in Italië. Olijfboeren demonstreerden vandaag in Rome om hulp voor hun sector te vragen van de regering. Al in april is de Italiaanse voorraad mogelijk op. Oorzaak is de strenge vorst, hevige regens en een bacterie die door insecten wordt verspreid. De Italiaanse olijfolieproductie is in 25 jaar nog nooit zo hard getroffen. De productie daalde met 57%. Italië is goed voor 15% van de wereldwijde olijfolieproductie. Ook in Griekenland en Portugal vallen de oogsten van olijven tegen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland kan het licht vriezen. Morgen is het zonnig met maximaal tussen de 11 en 17 graden. Ook in het weekend mooi weer en dan wordt het maximaal 16 graden. En nog even naar de weg. Edwin Gerritsen. Het is een hele drukke spits, maar het aantal files neemt nu langzaam wat af. In ongeluk in het zuiden van het land veroorzaken de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Kootwijk en Voorthuizen een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht na een aanrijding. A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Knopend Markiezaat een half uur. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopend Velsen en Heemskerk ruim een uur oponthoud door een ongeluk. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Voor 75 euro een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Koens, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar 29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Minister Blok heeft het blauwe Brexit-monster in de strijd geworpen en legt uit waarom hij dat heeft gedaan. That people should be prepared for a hard Brexit. We hope for the best. We want to avoid a hard Brexit, but it may happen. And then people have to be prepared. Lara Rensen. Nieuws en Co. Die blauwe Muppet moet Nederlandse ondernemers aansporen dat zij zich voorbereiden op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ik weet niet of u de foto's gezien heeft. Het is een soort groot harig monster dat op het bureau ligt van de minister van Buitenlandse Zaken. En daar goed in de weg ligt trouwens. Een groot blauw Brexit monster is inmiddels ook bij de Britten bekend. Zelfs de BBC en The Guardian berichten hierover. En ik heb nu contact met de Britse ambassadeur die in Nederland resideert. Peter Wilson, good evening, Mr. Ambassador. Good evening. What do you think about this Dutch joke, a big blue Brexit monster? Well, the first thing I'd say is that we Brits have always been fond of a joke. But the second thing I would say is that I think what Steph Blok said on your program earlier is absolutely right. What we are working for and what my government is absolutely committed to doing is negotiating a deal with the rest of the European Union to allow us to make an orderly exit. And that is the top priority for my Prime Minister and my government. It is totally understandable, and we are doing the same in the United Kingdom, that we need to prepare for no deal in case we are not able to achieve what I believe both we and our partners want. But our top priority is a deal. Yeah, but yeah, of course, Mr. Blok is talking about preparation and preparing ourselves through a joke of a monster, a Brexit monster. How do you think of that? Well, I think there's no need to feel blue about it. If we all do our work, then it is absolutely possible, in my view, to do a deal, and that is what we're working towards. I would also say that it is really, really important that people understand the need to make preparations for all eventual outcomes. So we are doing the same in the UK. We are advising our companies to make preparations, and the government is doing the same. And it's really important for our partners to do the same. So the idea that the Netherlands is telling its own people that they need to make preparations, that is completely understandable. But I think it's very, very important that your listeners know that my government wants a deal. But in order to get a deal, we need to be able to do that with the rest of the 27. It's not just up to us. No. Well, it is actually. That's what the EU is saying to you. Well, I mean, that's not quite right, and actually that's not what the EU have been saying directly to us. I think they recognise that the Prime Minister worked very, very hard to get the withdrawal agreement through the House of Commons. But when you're faced with a defeat in the House of Commons that is as large as the one that she faced, it is really important that our partners understand that. And I think everybody recognises that we have a government trying to do a deal, and everybody recognises the need to compromise requires in order to make that possible. Okay. And that's what we're talking through in Brussels now. And you say we do not have to feel blue about it, but is it a monster? Is it a Brexit monster? No, I don't think so. And I think the really important thing for me as ambassador in this country is one of the things that really strikes me is the deep, deep relationship between our two countries bilaterally. That was true long before Brexit, and it will be true long after Brexit. At the same time, it's not a joke, and that's what you said as well, because it could be a big disaster, a Brexit without a deal, a hard Brexit. How do you keep yourself in a joyful spirit these days? Well, I mean, I'm lucky enough to serve as an ambassador to a country with whom we have a very close relationship. It's a relationship that is founded on frankness, but it's also founded on the fact that we actually often share a very similar sense of humour. I think it's really important for us to keep our sense of humour, but also to keep the frankness between us. That's what we have between the Dutch government and the British government. It's also what we have between our peoples. I think it's why we get on well together, and I absolutely see that continuing, whatever happens in the Brexit debate. Peter Wilson, Mr. Ambassador, thank you very much for your reaction on the big blue Brexit monster. Thank you so much. Bye-bye. Ja, die campagne van minister Blok met dat grote monster op het bureau van de minister is gericht op Nederlandse bedrijven. Dat ze zich goed moeten voorbereiden op een eventuele no-deal Brexit, zo'n harde Brexit. En wellicht niet helemaal toevallig was er vandaag ook een delegatie van Nederlandse bedrijven in Londen, correspondent Tim de Wit. Met wie hebben ze gesproken daar? Ja, de directie van Evofendex was vandaag in Londen. Dat is een grote organisatie die heel veel Nederlandse ondernemingen, Nederlandse bedrijven vertegenwoordigt. En de directeur was hier, Bart-Jan Koopman. Hij sprak met Britse politici uit het Brexit-kamp, maar ook uit het pro-EU-kamp. In de hoop toch wat meer duidelijkheid te krijgen over welke kant het nou toch opgaat met Brexit. Hij sprak ook nog trouwens met adviseurs van premier May, directe adviseurs van haar. Want inderdaad, Koopman die zet zich ook enorm in om Nederlandse bedrijven wakker te schudden. Net als dat minister Blok dat vandaag dus nog maar eens probeerde op een interessante manier, zoals je net al even besprak met de ambassadeur. Omdat hij ook echt vreest voor dat meest donkere scenario, dat no-deal scenario, waarbij de Britten dan op 29 maart, dat is al over 43 dagen, ineens keihard uit de EU crashen zonder een enkele afspraak. En ik sprak hem zojuist over zijn ontmoetingen vandaag. En hij is ondanks alle gesprekken die hij gehad heeft nog echt niet gerustgesteld dat no-deal scenario voorkomen zou worden. Nou, het gevoel is gebleven dat het land ongelooflijk verdeeld is. En die scheidslijnen lopen door de regering heen, die lopen door het parlement heen, die lopen ook door businesses heen en dus ook op personenniveau. Dat is wat we aan alle kanten hebben teruggekregen. En dat maakt het denk ik ook zo moeilijk om tot een oplossing aan de Britse kant te komen. En dat maakt het ook moeilijk om die onzekerheid weg te nemen, die natuurlijk vooral waar ik vandaan kom en vanuit de Nederlandse kant naar het Engelse probleem en Brexit kijk, om daarmee te dealen. Ja. Want uw grootste zorg is natuurlijk dat er geen akkoord komt. Dat de Britten met een no-deal in feite de EU gaan verlaten. De EU uit crashen, zou je kunnen zeggen. En die zorgen heeft u dus na vandaag nog steeds. Die zijn absoluut niet weggenomen. Die zijn niet weggenomen. Ik denk wel dat ik meer geluiden heb gehoord dat mensen toch beweren, en dat geloof ik ook, dat ze echt een deal willen. Alleen het probleem daarmee is dat ze tot nu toe dat niet hebben kunnen laten omzetten in een zeg maar meaningful vote, in een meerderheid. Dus in een scenario dat ook door kan gaan vinden. En het probleem is ook dat als we daar niet aan op uitkomen, dat dan de default optie is die no deal. En eigenlijk dat is de grootste zorg die je na vandaag weer mee terugneemt. Ja, als ze er gewoon niet uitkomen, dan zitten we gewoon met die no-deal. Ook al willen we dat misschien allemaal niet. Nou, zou je als logisch nadenkend mens natuurlijk concluderen, als de Britten dat niet willen, dat er geen deal komt, en als een land als Nederland en heel veel andere EU-landen dat ook niet willen, dan komt het toch allemaal wel goed? Ja. Dat zou ik ook graag denken. En dat is ook wat ik tot nu toe nog steeds heb gedacht. Ook al probeer ik duidelijk te maken naar bedrijven dat ze zich wel moeten voorbereiden op die no-deal. Dus die boodschap gaat echt niet weg. Dat is denk ik ook verstandig bedrijfsbeleid en risicobeleid. Maar die logica, ja, die logica is economisch te begrijpen. Maar als je hier bent en dan voel je dat ook en je spreekt met die mensen, dan is die logica niet altijd economisch gedreven. Maar die zit op heel andere terreinen. En dat is bijna, ik zou kunnen zeggen, religieus of ideologisch bijna hoe men soms erin zit. Wij komen natuurlijk ook uit een cultuur van wel uiteindelijk een compromis zoeken. Laten we dat polderen maar op een goede manier vertalen. Gewoon iets waar de meeste mensen wat meer aan hebben. Dat is toch iets meer vanuit het landsbelang gedacht en niet zozeer vanuit partijpolitieke lijnen gedacht. En dat is wat hier vandaag toch nog wel heel erg de boventoon voert. andere waar ik u over wil bevragen is... premier Rutte vandaag interview in verschillende grote Europese kranten. Onder andere ook de Financial Times hier in Londen. Waarin hij zei, er zijn 250 bedrijven hier in Verenigd Koninkrijk... inmiddels bereid om de stap te maken naar Nederland. Verrast u dat het zo'n groot aantal is? Bedrijven die zeg maar bereid zouden zijn om naar Nederland te komen vanwege de Brexit? Het verrast me niet helemaal. Het is niet mijn directe tak van business. We zijn natuurlijk niet een organisatie die Britse bedrijven naar Nederland lokt. Maar het verrast me niet, omdat die onzekerheid natuurlijk ook voor Britse bedrijven groot is. En die natuurlijk zichzelf willen voorbereiden. Een mogelijkheid om je voor te bereiden is gewoon te zorgen dat je een license to operate in de EU hebt. En dan is Nederland helemaal geen slecht vestigingsland natuurlijk. Of dat uiteindelijk zeg maar heel veel gaat bijdragen en een upside voor de Brexit betekent. Nou, uiteindelijk, het zal Nederland voor een stukje helpen en misschien ook andere landen in de EU. Maar dat gaat natuurlijk het leed van de Brexit niet verzachten. Nee, u gelooft niet dat het kan betekenen dat Nederland ook nog eens flink kan profiteren van de Brexit, juist? Ik denk dat zeg maar, de impact van een no-deal scenario met Brexit vele malen groter zal zijn dan zeg maar, welk bedrijf dan ook even de oversteek waagt. Tim, je had het in dit gesprek over dat interview van premier Rutte in de Britse pers. Met de Britse pers. Het is wel een beetje een PR-dag voor Nederland. Hij geeft de Britten er behoorlijk van langs, heb ik het idee. Ja, inderdaad. Dat is ook wel de reden, denk ik, dat dat interview vrij groot is opgepikt vandaag in Groot-Brittannië. Aan de ene kant zei hij dus, en dat zo schreef de Financial Times het ook op, met een typische Rutte-glimlach van, nou, ik ga die 250 bedrijven die de overstap willen maken naar Nederland echt niet tegenhouden als ze hier naartoe willen komen. Oftewel, ze zijn meer dan welkom. Maar aan de andere kant maakte hij in dat interview ook wel duidelijk hoe hard Groot-Brittannië in zijn ogen geraakt zal worden bij zo'n no-deal Brexit. Dat land zijn rol op het wereldtoneel zou kwijtraken. Op zichzelf staand, zei die, gaat Groot-Brittannië veel minder voor elkaar krijgen dan in de EU. Ook economisch zal het een flinke stap terug doen. En dat valt op bij de Britten dat hij dat zegt, omdat Rutte de afgelopen jaren vooral hier werd gezien als een van de belangrijkste bondgenoten van de Britten in de EU. Hij was toch vaak de schakel tussen Brussel en Londen. Onderhoudt ook een goede relatie met premier May. Ze spreken elkaar geregeld en dan nu dus toch ineens behoorlijk fel uithalen in zo'n interview. Maar goed, ja, alles bij elkaar opgeteld. De onzekerheid blijft natuurlijk ontzettend groot. Er zijn nog maar 43 dagen te gaan tot 29 maart. May heeft die stemming over de deal in het Lagerhuis, hè, dat hoorden we eerder deze week, weer uitgesteld. Dus nee, echt rustiger zal het er hier voorlopig echt niet op worden, vrees ik. Helder, Tim de Wit. Dank je wel weer. Wij gaan naar Edwin Gerritsen. Hoeveel files heb je nog, Edwin? We zitten nu net onder de 300 kilometer. Dus het neemt vrij snel af. Het was een hele drukke spit door de aanrijdingen. De meeste plaatsen zijn de wegen weer vrij. Alleen op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is zojuist weer een ongeluk gebeurd. Tussen Kootwijk en Voorthuizen ruim een half uur vertraging. 17 minuten over 6. Er komt een noodstopprocedure voor mensen die hun boete niet kunnen betalen. Een paar keer in deze uitzending hebben we het al over gesproken met politiek verslaggever Marleen de Rooij. Over het debat over schulden in de Tweede Kamer. Jij volgt dat. Daar wordt gesproken over de vraag hoe kan de overheid voorkomen dat zoveel mensen in de schulden terechtkomen, zo erg dat het problematisch wordt. En je vertelde over een van de plannen om dat probleem aan te pakken. Een noodstop voor mensen die een boete niet kunnen betalen. Een soort adempauze. En begrijp ik nou goed dat het kabinet iets voelt voor dit plan? Ja, die zijn daar enthousiast over en die zien er wat in. Even ter verheldering, het gaat om een plan dat afkomstig is van D66. En zo'n noodstop moet voorkomen dat mensen, juist door de overheid eigenlijk, verder in de schulden terechtkomen. Want als je een boete krijgt, veelal is zo'n boete dan afkomstig van een overheidsinstantie, en je kan hem niet direct betalen, omdat je gewoon de middelen niet hebt, ja, dan krijg je vaak binnen een paar weken een verhoging. Nou, sommige mensen kunnen dat niet betalen en voor die mensen moet een oplossing komen. Dat zegt ook het kabinet, die zien en erkennen dat probleem. Want ja, die ene boete, die verhoging, kan maar net dat ene zetje geven dat mensen in de schulden doet. Er zijn vandaag veel bewindspersonen die over dit onderwerp spreken in de Tweede Kamer. Minister Dekker voor Rechtsbescherming is één van hen. Hij gaat over de boetes en hij erkent dat sommige mensen nu eenmaal niet de middelen hebben om het te betalen. Hij is dus ook voor dit plan, maar stelt wel een aantal voorwaarden. Je kan er prima mee uit voeten, maar ik zeg daar dan wel onmiddellijk bij, dan moet dat ook wel hand in hand gaan met het accepteren van hulp. Het moet niet een kwestie zijn van je gaat naar je gemeente en dan word je vrijgesteld van alle verhogingen. Nee, als jij niet kan betalen, dan ga je ook in de schuldhulpverlening. En dat betekent het ook dat je gaat deelnemen aan allerlei afbetalingsregelingen. Ja, dus wil je een adempauze, dan moet je ook hulp aanvaarden. Maar ze gaan in ieder geval aan de slag met dit plan. Hey, en er was ook veel kritiek op de hoogte van de boetes, juist ook via de overheid. Komt daar nog een maatregel voor? Nee, die kritiek over die hoogte van de boete is de Kramer beet. En ja, ook iedereen zegt er moet iets gebeuren, maar de minister Dekker die zegt dat kunnen wij niet zomaar doen. Dat kost namelijk ook gewoon geld. Boetes zijn een inkomstenbron voor de overheid. Maar goed, ja, daar komt een onderzoek naar. Dus Lara, ik verwacht dat we daar nog het een en ander over gaan horen. Dankjewel, Marleen de Rooij, over het debat rond schulden en armoede in Nederland. Het is 10 minuten voor 6:30. Met een van de vaste vrienden van Nieuws & Co gaan we het hebben over digitale Valentijnscadeaus. Ja, die kunnen behoorlijk tegenvallen. Niet zozeer het cadeau zelf misschien, maar wel de uitwerking ervan. Mirjo Leeuw, daar komt het op neer, hè? Ja, inderdaad. Want waar tegenwoordig al gauw iemand blij maakt, zoals ik dat zelf altijd zeg, met een klein cadeautje wat in een blauw doosje past, kom je daar nu niet meer mee weg met diamanten. Het moet, als het een ring is, moet het een digitale ring zijn. En parfum komt tegenwoordig ook niet meer uit een flesje, maar dat zit ergens aan een muur en wordt aangestuurd door een app of door je stem. Echt waar? Zijn dit soort cadeaus die gegeven worden? Ja, en ook digitale bedden. En naar de trend van de afgelopen jaar en ook vorig jaar, dat waren seksspeeltjes. Digitaal ook? Ja, die aangestuurd worden met een app. Oh jee. Ja. Ja, en dat kan dus tot allerlei bijzondere situaties leiden, kan ik mij voorstellen. Ja, als ze gehackt worden. Ja, kijk natuurlijk bijvoorbeeld met die digitale ring. Dat kun je vergelijken met een zeg maar zo'n fitnessapparaatje, zo'n tracker. Die onthoudt hoeveel stap je zet, wat je hartslag is, et cetera. En dat geldt natuurlijk ook als je bij die informatie komt. Het bevordert wel zo'n ring een gezondere leefstijl. Maar goed, die informatie wil niet dat die op straat komt. En een voorbeeld van waar het net over had, dat seksbeeldje, dat is in 2017 is dat op een grote beurs ook live gehackt. En dan kon men precies zien. Ja, ik wou dat ik erbij was. Want dat die ook op basis van GPS, dus van geolocatie, bijhoudt waar je bent, et cetera. Waarom je precies zou je zien. Dat willen? Ja, omdat het kan. Mensen willen steeds gewoon nieuwe wetse dingen die digitaal aangestuurd worden. He, wat ik net ook al aangaf met de ouderwetse rozen van vroeger, daar kom je waarschijnlijk niet meer mee weg. Dus men die wordt steeds creatiever. Ja. Ja. Ja, ik snap wel dat het leuk is om dat op afstand te besturen, bijvoorbeeld. Maar, maar goed, waarom je dan de locatie zou willen weten. Wat zijn voorbeelden van de echt foute cadeaus, wat jou betreft? Nou ja, eigenlijk alles wat waar een microfoon aan vast zit, of wat dus bijvoorbeeld met je stem bestuurd kan worden. Dus dat digitale flesje parfum waar ik het net al over had, dat luistert naar de naam Smart Aroma Diffuser. Dat wordt bediend door je stem. Dus dat betekent dat op het moment dat je hem in de muur aan de muur hangt of in het stopcontact klikt, ja, dat je microfoontje dus ook open staat, want die wil wachten tot je een kan commando geeft. Kan er meegeluisterd worden dan? Ja, dan zit een microfoontje in, dus dat kan zeker. Ja. En ook in Amerika is er in het kader van Valentijnsactie is er een onderzoek gedaan vorige week. En toen hebben ze 19 van dat soort ludieke cadeaus onder de loep genomen. En daar bleek uit dat 9 van de 19 echt heel erg onveilig waren. Maar ook echt op het niveau dat je het niet moet gebruiken. En een alliantie, waaronder een groot aantal bedrijven zoals Mozilla, die hebben ook echt aan 4 grootste winkelketens in Amerika, waaronder Best Buy en Walmart gevraagd van joh, haal alsjeblieft die dingen uit de winkel. Verkoopt het gewoon niet meer? Dat vragen ze dan eigenlijk? Dat vragen ze dan. En het was een grootscheepse actie. En dat noemen ze dan een Valentijnsactie. Onder het mom van Valentijnsdag. Je privacy is niet gegarandeerd. Het is ook een soort gewaarwordingsdag, kan ik me voorstellen. Ja. Realiseer je dat dit gevaarlijk kan zijn voor je? Ja, en de vraag is dan wel, wat ik bedoel, ik vind elke actie die ertoe bijdraagt dat de wereld digitaal veiliger wordt, die omarm ik. Ja. Alleen op het moment dat je vraagt aan deze winkels, joh, haal het uit de schappen, daarmee doe je de winkeliers pijn en tref je hun in de omzet. Want het echte probleem zit natuurlijk bij die fabrikanten die het als zodanig op de markt brengen. Want gaan die hun producten veiliger maken, denk je? Nou, zover ze het niet hoeven of niet wettelijk toe verplicht zijn, doen ze het ook niet. Want niet voor niets is er zo'n groot aantal soorten apparaten gewoon te kopen in de winkel zonder dat het beveiligd is of zonder dat er wachtwoordvereisten zijn of dat dat bijvoorbeeld automatisch geüpdate wordt. Dus ik denk met alleen maar het uit de winkel willen halen, ja, dat is voor de bühne. Dus dat klinkt leuk als een Valentijnsactie, maar uiteindelijk tref je er alleen maar. Ja. En precies, het raakt de verkeerde eigenlijk. Ja, maar goed, je breekt uiteindelijk dus wel het hart van de winkelier, omdat hij daar de omzet mist. En dat is dan volgens mij echt niet de bedoeling van Valentijnsdag. Valentijnsdag, nee. Precies, om iemands hart te breken, dat kan niet de bedoeling zijn. Hoe kun je als consument consumenthekken voorkomen? Want stel je krijgt zo'n ring. Nou, dan moet je natuurlijk in ieder geval doen alsof je daar heel blij mee bent. Ja. Die neemt dan jouw hartslag bijvoorbeeld, registreert die, je slaappatronen. Maar hij kan dus ook gehackt worden. Hoe kan je dat voorkomen, zo'n smart ring? Hoe je kan voorkomen dat je gehackt wordt? Nou, dat daarmee... Ja, kijk, 99,99% van alle soort dingen. Ja, daar kun je gewoon bij met informatie. Dus ja, het slimst zou dan zijn om te zeggen, je moet het niet gebruiken. En ik wil een voorbeeld geven. Weet je, van alles wat echt benaderbaar is en wat je kan manipuleren. Want er is bijvoorbeeld volgende week, dus niet in het kader van Valentijnsdag, maar het gebeurde wel toevallig vandaag. Er is een restaurant waar ik per se wil eten volgende week, donderdagavond. Dat is in Londen, okay, waar ik vaak door de week ben. Vanwege mijn werk. Geen tafeltje te verkrijgen. En toen zag ik online, helemaal druk met Valentijnsdag, dacht ik, oh, wacht, er leidt een spoor naar het online boekingsmechanisme. En toen dacht ik, als er dan toch geen postzakken met kaart voor de deur staan bij mij deze ochtend of geen rozen worden aangeboden, dan ga ik mezelf een cadeautje geven. Dus dat, ik heb zeg maar via een omweg mezelf toch een tafeltje gegeven in dat restaurant. Omdat mom van, ja, weet je, ik ga het daarna wel netjes vertellen. Maar omdat mom van, ja, je kan overal bij. En wat kan je doen om niet gehackt te worden? Ja, overal uit de buurt blijven. Jij hebt gewoon jezelf een plekje. Je bent gewoon in dat systeem gekomen. Ja, en dat zeg je nu hier gewoon op de radio. Het is niet in Nederland. Dus in principe, weet je, kan nog alle kanten op. Maar het is Valentijnsdag, toch? En je hebt een tafeltje nu voor volgende week donderdag. Ja, om 8 uur. Geweldig dit. Mary-Jo de Leeuw, dankjewel voor jouw verhaal op deze Valentijnsdag. Cybersecurity expert is zij en vriend van Nieuws & Co. Tot zover Nieuws & Co. Met daarin het blauwe Brexit-monster van minister Blok. Sexy op zeekoeten nadat plotseling 10.000 doodgingen. En een kamerdebat over een adempauze voor mensen met schulden. Is de heer Peters met mij van mening dat uiteindelijk iedereen die iets doet wat niet mag en wat tegen de wet is, zijn boete zal moeten betalen? Ja, maar zeker. Uiteraard. Maar als ik thuis ruzie heb met mijn dochter en ik zeg, Mies, ze heet Mies, jij krijgt nu straf, ga maar even 50 keer opdrukken. En zij komt tot 45, dan ga ik toch niet zeggen, nou 100, nou 200, nou... Dat kan zij niet. We kijken naar een opengesneden zeekoet. Geen vet, geen breuken. Het stinkt wel een beetje, mevrouw Kik. Het was Stef Blok zelf die vanochtend een foto op Twitter zette. Met een levensgroot blauwharig monster half liggend op zijn bureau. Laat het Brexit-monster niet in de weg zitten, is de boodschap. That people should be prepared for a hard Brexit. Dat was Nieuws & Co voor vandaag. Straks dit is de dag, Thijs van der Brink. Ja, het gesprek van de dag was natuurlijk de VAR, de videoscheidsrechter in het voetbal. We gaan daar een stevig debat over voeren met voetbaljournalisten Frits Barend en Henk Hoijtink. Thijs van der Brink, zo dadelijk dus hier op NPO Radio 1. Ik wens u een heel fijne avond. Nu naar de hoofdpunten van het nieuws, Jelle Visser. NPO Radio 1. De regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen worden versoepeld. Homo's mogen nu pas bloed geven als ze 12 maanden geen seks hebben gehad. Bloedbank Sanquin gaat die termijn verkorten tot 4 maanden. D66-fractievoorzitter Rob Jetten noemde vanochtend de periode van 12 maanden discriminerend en niet meer van deze tijd. De bouwers van de twee grote vreugdevuren in Scheveningen hebben ambtenaren van de gemeente Den Haag in aanloop naar de jaarwisseling bedreigd. Dat staat in de notulen van het overleg dat burgemeester Krikke op Oudjaarsdag voerde met de top van politie en justitie. In de stukken staat dat de houtstapel in Duindorp op dat moment al 6 meter te hoog was, die in Scheveningen 3 meter. Er circuleren steeds meer sterke ecstasypillen in Nederland. Dat melden Trimbos Instituut en onderzoeksinstituut WODC. De onderzoekers hanteren een bepaalde bovengrens van het gehalte MDMA dat in de pillen mag zitten. Bij zo'n 90% van de onderzochte pillen was dat gehalte hoger. Een half jaar geleden sloeg het Trimbos Instituut al alarm over de toegenomen sterkte van de ecstasypillen. En er dreigt een tekort aan olijfolie in Italië. Oorzaak: de strenge vorst, hevige regens en een bacterie die door insecten wordt verspreid. De Italiaanse olijfolieproductie is in 25 jaar nog nooit zo hard getroffen. De productie daalde met 57%. Italië is goed voor 15% van de wereldwijde olijfolieproductie. Ook de Griekse en Portugese oogst valt tegen. Ja, Marco Verhoef, sorry, met het weer. Ik denk, ik wacht gewoon rustig op mijn beurt. Het weer, ja, het weer is heel rustig. Dus dat wat betreft sluit dat ook weer mooi aan met opklaring in de nacht en lichte vorst in het binnenland. Morgen hebben we zon over grote condities, weinig wind. En dan schiet de temperatuur ook weer omhoog. Het wordt 12 graden in het noorden, 17 maar liefst plaatselijk in het zuiden van het land. En dan het weekend, eigenlijk weinig verandering. Nog steeds zeer zacht, gemiddeld 13 of 14 graden. Met zonnige perioden, hier en daar ook wat wolkenvelden in de loop van het weekend. Maar het blijft gewoon droog. En ook na het weekeinde verandert er voorlopig heel erg weinig. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Het was een hele drukke spits met veel aanrijdingen, maar de files worden nu snel korter. Alleen de nasleep van ongelukken veroorzaakt nog de meeste vertraging. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel een kwartier. A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Knopend Markiezaat 20 minuten. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopend Rotterpolderplein en Heemskerk 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. De dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop de Nederlandse visserijsector haar wonden likt, nu er een Europees verbod op pulsvissen aankomt. Nou, was dat wel afgeschaft, dan denk ik dat het einde visserij is hier op de haven. Ik denk voor de meeste schepen hier zo, dan is het denk ik niet meer rendabel om nog de zee op te gaan. Wat is er fout gegaan en hoe moet het verder? Na 6:15 spreek ik oud-staatssecretaris Henk Bleker. Dit is de dag waarop tv-recensent Angela de Jong beweerde dat de zogenoemde verleiders in het populaire televisieprogramma Temptation Island extra betaald krijgen als ze een deelnemer in bed krijgen. RTL ontkent dat. Maar Joram van Klaver is vandaag onze commentator. Joram, goedenavond. Goedenavond. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Nou, dat Temptation Island in die vorm een vorm van prostitutie is. Zometeen jouw uitleg. En dit is de dag waarop er nog volop wordt nagepraat over dit moment. Hij gaat kijken. Waarom? Waarom gaat hij kijken dan? Wat hij doet denkt even na. En hij keurt hem af. Dat is heel pijnlijk en heel hard. Maar wel eerlijk. Voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League werd er gisteravond een doelpunt afgekeurd op aanraden van de VAR. Een doelpunt van Ajax tijdens de wedstrijd Ajax-Real Madrid. De woede onder Ajax-supporters en andere Nederlanders was groot. Dit was niet eerlijk. Hoog tijd om even goed te praten over die VAR. Is het voetbal nou eerlijker en leuker geworden door dit systeem? U mag meepraten via de hashtag DDD op Twitter of via de Radio 1-app op nporadio1.nl. Ik ga erover praten met sportjournalist Frits Barend en Henk Hoijtink, chef sport bij Trouw. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, Frits, jij twitterde gisteravond om 9:15 iets wat ik niet mag zeggen op de radio. Nee. KUT, VAR. Ja, met 6 hoofdletters. Ja. Ja, dat kwam echt uit mijn hart. Ja, dat moet haast. Ja. En vind je het nog steeds? Ja, dat vind ik nog steeds. Ik zat in het stadion, dus ik heb geen monitor om de herhaling te zien. Maar je zag aan de keeper Courtois, die reageerde helemaal niet. Die had een fout gemaakt. En die was dus niet gehinderd. Er was dus niets aan de hand. De spelers van Real Madrid, die als de eerste met Ramos protesteren als er wat mis is, wilden al aftrappen. Ja, dan is die VAR bijvoorbeeld die misbruikt op zo'n moment. Als er dus niemand wat gezien heeft, en dan ga je heel lang kijken... ja, dan zat er blijkbaar een vlekje in de oog. Zo komt het mij over, en dan vind ik het inderdaad. Dan stuur je een tweet. Dan stuur ik een tweet, ja. Maar het was ook omdat het... Ajax had een gigantische kans van Ziyech gemist. Waren veel beter. Waren eigenlijk, ja. En dan krijgen ze die goal vlak voor rust. Prachtig, hij met 1-0 de rust in. Dan kan het echt nog een hele leuke tweede helft. Voor de week werd ook een leuke tweede helft. Maar die VAR heeft onze avond, althans in de arena. En ik neem aan voor bijna alle Nederlanders. En dan hoef je geen Ajax supporter voor te zijn. Ook PSV en Feyenoord supporters. Ik vond het ook jammer. Heeft die avond verpest. Ja, ja, maar toch dus ben jij voor. Je moet wel even helder blijven. Jij bent wel voor de VAR. Ik ben wel voor, want... Maar daar komen we zo wel op. Dit was even gisteravond. Henk Hoijtink, jij was ook aanwezig in het stadion. Wat dacht jij toen je het zag gebeuren? Nou ja, goed, dat was eerst niet duidelijk. Alleen, wij hebben monitoren op onze persplaatsen. Dus wij zien de herhaling. En je ziet, want ik ben het met Frits niet eens, de VAR had geen vlekje in zijn oog, dat Tadić buitenspel staat. Dus ja... De regel is de regel. Maar was hij hinderlijk buitenspel? Wel zijn werk in dit geval. Henk, stond hij hinderlijk buitenspel? Je moet even je koptelefoon ophouden, anders kan je Frits niet. Hij vraagt, stond hij hinderlijk buitenspel? Hij stond hinderlijk buitenspel. Ja. Ja, en hij hindert ook nog een beetje de keeper. Ja. Courtois. Maar goed, dat is heel licht. Maar voor de keeper staat hij heerlijk buitenspel. Oké, maar dan hebben we nu de ingewikkelde situatie dat Frits voor de VAR is, maar gisteren ten onrechte vond dat hij is ingeschakeld. Je bent tegen de VAR, maar je vond het gisteren terecht. Ik ben niet helemaal. Ja, ik wil de discussie. Ik ben niet helemaal tegen de VAR. Ik begrijp alleen de enorme heisa de discussie, de verontwaardiging, de verongelijkheid die het met zich meebrengt. Had je allemaal van tevoren kunnen voorzien. Toen je de VAR invoerde. Ja. Ja. En dat is, en daarom zeg ik, om even heel snel te gaan. Per saldo denk ik dat je er qua voetbal niet zo heel erg mee opschiet. Per saldo denk ik dat elke trainer, elke ploeg aan het eind van het seizoen zijn deel wel en niet krijgt in bevoordeling, benadeling. Dan zeg ik het geld wat dat heeft gekost. 9 miljoen euro in 5 jaar. Voor Nederland alleen? Alleen. Okay. Voor de KNVB had je beter aan andere dingen voetbalontwikkeling kunnen besteden. Ja, omdat je per saldo er niks mee opschiet. En dat had je kunnen voorzien, maar... Ja, we gaan dus over door. Joram Verklaveren, Ajax-supporter volgens mij. Ja. Zware avond gehad. Nou, leuk is anders. Ja, de VAR? Ja, nee, ik ben op zich ook wel een voorstander van de VAR. Maar gisteren even niet. Gisteren even niet. Nee. Okay. Mag ik nog even op Henk ingaan? Hinderlijk buitenspel is als er iemand echt gehinderd wordt. Courtois maakte niet de indruk dat hij gehinderd werd. Anders was hij meteen naar de scheidsrechter gelopen. Courtois had een blunder begaan, kijkt naar die bal en ziet dan dat... Volgens mij heeft hij die hele Tadic niet gezien. Ik denk dus, daarom vind ik het geen hinderlijk buitenspel. En daarom vond ik het een foute beslissing gisteren. Ja, oké. Okay. We kunnen heel lang over gisteravond doorgaan. Wil jij nog één keer iets hierover zeggen, Henk? Of nee, zeg je van... dat is ook weer het mooie. We gaan allemaal eigen regels maken. Hinderlijk buitenspel staat niet in. Buitenspel is buitenspel. In de baan van de bal. En dat was dit. Oké. Okay. Gaan we het over gisteravond niet meer hebben? Hoe aantrekkelijk dat ook zou zijn? Gaan we even door over die VAR. Heeft hij het spel nou eerlijker gemaakt? Henk zegt van, nou, hij draagt eigenlijk niks bij. Want netto blijf je even vaak nadeel hebben als voordeel. Frits, waarom ben jij wel voor? Nou, omdat het is heel frustrerend. Henk voetbalt zelf ook. En of je nou op hoog of laag niveau voetbalt, laag niveau hebben we er niet mee te maken. Maar het is heel frustrerend als iemand duikelt en een strafschop wil hebben. Terwijl de verdediger niks gedaan heeft. Het is op elk niveau frustrerend. En die VAR toont dan, als een scheidsrechter twijfelt, nee, je maakt een schwalbe, dus gele kaart voor diegene die schwalbe maakt. Ja. En bij dat soort zaken, als je twijfelt, kan je even terugkijken. En ook bij voor het doelpunt, de bal over de lijn of niet over de lijn, dat is die doellijntechnologie. Ja. Vind ik fantastisch. En in het tennis. Ja. Maar kijk, ik zou die VAR anders gebruiken. Zoals bij tennis. Je mag 2 keer Hawkeye aanvragen of 3 keer per set. Heb je gelijk, hou je hem. Heb je geen ongelijk, ben je er 1 kwijt. En dat, in het geval gisteravond, had Real Madrid, denk ik, geen VAR aangevraagd. Nee. Dus jij zegt, het is goed, want soms wordt het er eerlijker van. Henk, ben je het daarmee eens? Dat een scheidsrechter even niet weet bij een strafschop. Tuurlijk, het zou ook wel heel raar zijn als het niet zo zou zijn. Als je beelden kunt bekijken dat er af en toe fouten worden uitgehaald, dat is overduidelijk. Alleen het punt is dat, kijk, Frits, je moet de zaken ook niet zo voorstellen dat alles nu bekeken kan worden, dat alles eruit gehaald kan worden. Dat is niet zo. Voetbal is een contactsport. Ja. Dus het merendeel van de voetbalacties, overtredingen en dergelijke, is niet eenduidig uit te leggen, te interpreteren. Is niet zwart-wit. Nee. Klopt. Nee. Dat is het grote probleem. En dat blijft bij dat daar verandert de VAR niks aan. Nee, natuurlijk niet. Maar dat zeg ik, de verontwaardiging wordt des te groter vanwege de gevoelswaarde. Het gevoel is, zeker bij supporters, maar ook wel bij beschouwers, bij journalisten, van hey, nu hebben we die technologie, nu gaat er iets echt weggehaald worden, nu is er... Nou ja, het is de schijn van opperste eerlijkheid of rechtvaardigheid. Ja, het is alleen maar schijn, het is een illusie. Nee, Henk, het is wel eerlijk. Ik bedoel, handspannen die niet gezien worden door een scheidsrechter, als een man die bal in de lucht wegslaat. Soms ziet een scheidsrechter dat niet. En dan wordt door de VAR wordt dat hersteld. Dat maakt het spel eerlijker. Ja, maar dat zeg ik ook. Er worden wel dingen uitgehaald, natuurlijk. Dat zou ook raar zijn als dat niet het geval zou zijn met beelden. Dat is onomstotelijk. Dus maar er blijft oneerlijkheid bestaan, zeg je. Hoe je het ook bent verkeerd. Oneerlijkheid. Onvolmaaktheid, of hoe je het ook noemt. Onvolmaaktheid. Ja. Nou ja, de onvolmaaktheid van de mens. De onvolmaaktheid die dus ook in de sport onvermijdelijk zijn plek heeft. Dat is alleen steeds moeilijker te accepteren in de maatschappij waarin we nu leven. Ja, zit dat eronder, denk je? Dat we steeds minder... dat we de hele samenleving willen maken. Dus ook doelpunt op het voetbalveld? Het is een enorme zucht naar controle en naar beheersing. En die technologie die geeft je de suggestie dat je dat hebt. Ja, je kunt alles bekijken. Maar wat ik net zeg, je kunt over een heleboel dingen... Daar kan Pietje anders naar kijken dan Klaas. En dat is wat nu gebeurt. En dan wordt, dat zeg ik, de verontwaardiging des te sterker. Omdat vroeger kon we alleen zeggen, de scheidsrechter is de boosdoener, is een mens, was al moeilijk genoeg om te accepteren. Maar goed, dat accepteerden we dan met pijn en moeite. Ja. En nu komt er die objectieve techniek bij. En dan zijn we nog niet geholpen. Ja, het is een streven naar volmaaktheid en maakbaarheid die uiteindelijk niet bestaat. Nee. Ja, Frits, dat is bijna filosofisch. Bijna filosofisch. De maakbaarheid is niet mogelijk. Maar je kan wel echt existentiële fouten kun je eruit halen. En daar gaat het om in dit geval. Echt nare hensballen, nare overtredingen die een scheidsrechter niet gezien heeft. Of Schwalbe, zoals ik al net zei, die kun je heel duidelijk laten zien. En dat maakt het spel... Ik vind dat het spel veel eerlijker wordt. Ja, maar dat wij op zaterdagmiddag ook een VAR hadden. Echt waar? Ja, ook bij amateurs ook? Nee, ik moet er niet aan denken. Dat wordt oorlog. Dat wordt oorlog. Het is de charme van het voetbal dat jij dat een grensrechter van de thuisspelende ploeg altijd de vlag omhoog doet in jouw nadeel. Ja. Dat hoort erbij. Ik had het zaterdag nog. Ik was scheidsrechter en de grensrechter vlagde. En ik had het niet gezien. Ik dacht, had ik maar een VAR. Ja, nou ja. Even terugkijken. Wat Frits zegt, dat is volgens mij de discussie niet. Natuurlijk worden er dingen uitgehaald. Die hensbal wordt eruit gehaald. Alleen de consequentie van het systeem is, wat ik net zeg. Als een mens naar de maan kan, en dat kon niet. Dan wil de mens ook naar Mars. De consequentie dat kunnen we nog niet. Nee, maar dat wil de mens wel. De consequentie van dit systeem is dat de mens alles wil zien. En daarom worden gevallen als gisteren. Want ik ga over het geval van gisteren ga ik echt wel met Frits mee. Wordt ook bekeken. En dan kun je zelfs de vraag stellen, is misschien ook alweer een beetje filosofisch, is de eerlijkheid van het spel hier nu mee gediend? Want inderdaad, Frits heeft gelijk. Real Madrid voelde zich niet benadeeld, protesteerde niet. Nee, maar de vraag van luisteraar vraagt net van, is dat wel een criterium, Frits? Nou nee, dat is geen criterium, maar het betekent dus dat in dit geval de interpretatie van de scheidsrechter fout is. Henk heeft gelijk, voetbaltechnisch gezien was het misschien hinderlijk buitenspel. Maar Courtois had er geen hinder van, Sergio Ramos had er geen hinder van. Ja, dan is het volgens mij geen hinderlijk buitenspel. Dan was het zo'n klein stukje. Als die spelers er helemaal geen last van hebben, dan ga gewoon door. En dan is die VAR er met de haren bij gesleept. Ja. Maar Henk heeft ook niet helemaal ongelijk. Ik bedoel, we hebben allebei niet helemaal ongelijk, helaas. Helaas, ja. Jij zou heel graag willen dat jullie allebei helemaal ongelijk hadden. Ja, dat zou het beste dan zijn. Dan zouden we niet wijzer worden. Henk, is het niet gewoon een opstartfase en dat we over 5 jaren dan denken van, nou oké, misschien is het er toch een beetje eerlijker van geworden? Nee, maar nogmaals, dat laatste, dat denken we ook wel. Maar en ik denk niet, ik vrees niet dat het een opstartfase is. Dat hoor je inderdaad nu wel. Het systeem heeft nog wat mankementen, het moet nog wat groeien. Je ziet de vergelijking met andere sporten waarbij het beter werkt. Maar het zijn over het algemeen sporten, hockey bijvoorbeeld, volleybal, waar de gevallen concreter zijn dan in het voetbal, wat ik net zeg. Dat het beter te zien is. Ja, bij hockey gaat het om, raak je de kant met de bollenkant van de stick, de bal, of de bal op de voet. Ja, en dat kan je gewoon, als je terugkijkt, heel precies zien. Ja, in 99,9% van de gevallen kun je dat precies zien. Maar Henk, ben jij ook dan voor bij spreken dat je zegt, je hebt 2 keer recht om een beroep te doen op de VAR? Nee. Nee? Dat vind ik bij tennis fantastisch. Ja, namelijk. Dat is ook zo. Maar ook tennis heeft alleen maar die concrete gevallen. Hè? Lijn of niet lijn. Ja, dat is heel anders. Net maar niet net. En in dit geval, het klinkt heel aardig hoor. Om de verantwoordelijkheid ook inderdaad bij coaches of bij ploegen te leggen. Van die hebben 2 of 3 mogelijkheden om het te vragen. Ja. Maar in een hele hete wedstrijd in de Kuip. Feyenoord heeft zijn 2 mogelijkheden verspeeld. Er gebeurt iets waar het hele stadion van ondersteboven staat in de laatste minuut. Feyenoord mag niks meer aanvragen. Nee, nou, maar dat weten ze dan. Maar ja, dat weten ze dan, Frits. Ja, maar dat helpt ook niet voor het gevoel van eerlijkheid. Nee, maar je weet zelf ook, doe je sport ook, en dat weet elke tennisser, elke voetballer weet het. Jij weet drommels goed of je een overtreding begaan hebt. En als er dan wel of niet gefloten wordt, vraag jij de VAR niet aan als je weet dat je fout zit. Een tennisser die weet dat die bal uit is, tenzij het de laatste game of laatste set is. Maar een tennisser weet meestal wel of die bal in of uit is. En dan vraagt hij die Hawkeye niet aan. Oké. Okay. Denk ik, hoor. Denk we worden het niet helemaal eens. En over 3 jaar praten we nog een keer om te kijken hoe het zich ontwikkeld heeft. Volgende week al. Oh, dat kan ook, maar dat kunnen wij misschien niet. Frits Barend en Henk Hoijting, dankjewel. Oké. Okay. Dit is de dag waarop een snackbar eigenaar uit Bergambacht een ludiek Valentijnscadeau bedacht voor zijn vriendin. Ze houdt erg van frikandellen en hij wist een frikandel in de vorm van een hartje te maken. De snackbar-eigenaar overhandigde het exemplaar met een mooie tekst. Als jij een frikandel was, dan was jij een frikandel speciaal. Ja, je hebt mensen die ervan houden om chic mee uit eten genomen te worden, maar zo'n stijl zijn wij sowieso al niet echt. Ja, je maakt me ook echt blijer met een frikandel. Oké. Dit is de dag waarop fans van Temptation Island hun hart op kunnen halen. Vanavond start het nieuwe seizoen van het programma waarin mensen met een relatie proberen niet vreemd te gaan met zogenoemde verleiders. TV-recensent Angela de Jong van het Algemeen Dagblad kwam vandaag met een interessante informatie over die verleiders in de ochtendshow To Go van het AD. Ik ken iemand die benaderd was om verleider te worden. Ja. En die heeft ook heel die procedure doorgelopen, maar die heeft ervoor bedankt. Maar die vertelde wel dat de bonus is dat je €3000 krijgt voor een vrouw zoenen. En met een vrouw naar bed betekent €10.000. Commentator Joram Verklaver, je zei net al, Temptation Island is gewoon prostitutie. Ja, als dit klopt is dat natuurlijk zo. Ik bedoel, mensen die worden inderdaad betaald om seks te hebben op televisie. Ja, en dan is het prostitutie. Dan is het prostitutie. Ja. Angela de Jong die heeft het dus gehoord van iemand die geselecteerd was als verleider. We hebben nog een reactie gevraagd aan RTL. Die zeggen van, het is jammer dat Angela de Jong haar bewering niet heeft gecheckt bij RTL. Want wat zij heeft gezegd in AD Ochtendshow To Go is pertinent onjuist. Ja, alleen dan rijst de vraag natuurlijk, wat is er onjuist? Want als het zou gaan om de hoogte van het bedrag, dan zou dat best kunnen. Alleen als het gaat om de betaling aan zich, dan lijkt het me dat RTL veel stelliger kan zijn. Er wordt helemaal niets betaald. Alleen dit gerucht doet natuurlijk al langer de ronde. En het wordt nu opnieuw eigenlijk niet duidelijk genoeg ontkend. Dus je kunt je afvragen of het dus hier gaat om de hoogte van het bedrag of om de betaling aan zich. En ja, door de formulering van RTL ben ik geneigd te denken dat het gaat om de hoogte van het bedrag. Precies, het zal wel minder zijn vermoedelijk. Het zal minder zijn. Ja, maar dat verandert voor jouw stelling niks. Nee, dat verandert inderdaad voor de stelling niets. Want ik bedoel, kijk, we hebben het hier over een programma wat eigenlijk jonge stelletjes in de positie brengt op een warm eiland. Constant aan de alcohol, half naakte jongens en meisjes die de ander proberen te verleiden. Dat is het concept, hè? Dat is het concept. En dan is eigenlijk het uiteindelijke doel voor de verleiders, die dus mogelijk betaald worden, vele duizenden euro's, om die ander in bed te krijgen. En dus vreemd te laten gaan. Nou ja, je kunt je sowieso afvragen waarom je als stelletje mee zou willen doen. Want er wordt vaak gezegd, het is om de relatie te testen. Ja. Nou ja, het lijkt mij dat in het normale leven dat er niemand is die in een situatie komt op een subtropisch eiland met allemaal mooie mannen en vrouwen half naakt omheen. Het is niet heel realistisch. Alcohol, nee. En dan wachten tot diegene maar niet vreemd gaat. Ja, dat lijkt mij geen reële testcase. Nee, je zegt het is prostitutie. Vind je het daarmee ook verwerpelijk? Ik vind het niet iets om na te... Ik zou niet willen dat mijn dochters hier aan mee zouden doen, bijvoorbeeld. Nee. En je hebt net het christendom veranderd voor de islam. Heeft dat nog invloed op je standpunt als het hier om gaat? Nee, wat dit betreft niet. Nee. Je was hier tegen en je bent hier nog steeds tegen. Ja, natuurlijk. Mensen zijn vrij om dit te doen, natuurlijk. En, ik roep ook absoluut niet op tot een verbod of iets dergelijks. Nee, alleen... prostitutie is natuurlijk toegestaan in ons land. In Nederland mag dat. Dus op televisie kan het in deze vorm blijkbaar ook. Alleen, het is niet iets wat ik mijn kinderen toewens. Of mijn vrouw of andere geliefden. Nee. Wat vind je ervan dat het op televisie wordt uitgezonden? Als mensen daar blij van worden, dan moeten ze daar vooral naar kijken. Het is niet mijn programma. Nee, maar heb je daar een oordeel over? Of zeg je van, wat ik net zei, ik vind het een vorm van prostitutie. Als mensen 10.000 euro krijgen om een ander het bed in te kletsen. Ja. En dat wordt uitgezonden op televisie. Is dat wat mij betreft niet iets wat bijdraagt aan het welzijn van Nederland? Oké, het draagt niet bij aan het welzijn van Nederland. Maar het is legaal, dus het mag. Maar het is legaal, dus het mag, zeker. Ja. Snap je het succes van het programma? Helemaal na de toelichting van bioloog, volgens mij die Van de Ven of Van de Veen. Er is een gedragsbioloog, die gaf ook aan van het appelleert echt aan de oerdrift van de mens. Hè. Seks, verleiding, lust. Dus het is interessant om te kijken. Ik bedoel, ik zal ook niet ontkennen dat ik ook wel eens naar... Je bent een troonkijker. Dat niet, maar dat ik wel eens kijk naar mooie vrouwen natuurlijk die langslopen. Of iets. Dus dat is gewoon iets wat in je zit. En dat zal andersom bij vrouwen natuurlijk net zo zijn bij mannen. Alleen... Ook de mensen die kijken, dat is wat ik uit de toelichting begreep. Het heeft ook iets te maken natuurlijk met je eigen waarde en de manier waarop je ernaar kijkt. Want als jij mensen vreemd ziet gaan en je ziet een relatie kapot gaan, dan schijnt dat emotioneel zo te werken dat eigenlijk een positief effect heeft op je zelfbeeld. Want wij hebben een betere relatie. Ja. Dat dus dan heeft het toch nog weer een functie. Dus in die zin zou het een functie hebben. Ja. Alleen ja, ik denk dat de samenleving niet per definitie beter wordt van dit soort programma's. Okay. Dankjewel. Yes. Dit is de dag waarop RTV Rijnmond op bezoek ging bij kok Marco. Hij verzorgt in Ahoy de maaltijden voor de tennissers die meedoen aan het ABN AMRO toernooi. De kok vertelt wat er vooral op het menu staat. Eigenlijk eten ze heel veel verschillende dingen, maar pasta gaat er wel in. Al vanaf 's ochtends af aan. Zodra ze binnenkomen en ze willen gaan trainen of wat dan ook, dan meestal het eerste wat ze vragen is een bord pasta. Ja, ik zou aan een boterham denken, maar zij niet hoor. Dit is de dag waarop er een lid van gymclub MBVO, meer bewegen voor ouderen, 100 jaar is geworden. De gymjuf is heel trots op haar oudste leerling ooit. Je ziet, als je maar lang actief blijft gymmen, dan hoe gezond je blijft. Dat geldt voor iedereen. De visserijsector likt vandaag zijn wonden na het Europese besluit om pulsvissen te verbieden. Oud-staatssecretaris Henk Bleker was in 2010 verantwoordelijk voor dit dossier toen de pulskortechniek werd geïntroduceerd bij de Nederlandse vissersvloot. Hij is nu bij ons voor een gesprek over de vraag hoe het mis kon gaan met deze nieuwe, veelbelovende manier van werk. Meneer Bleker, goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van het aanstaande Europese verbod op pulsvissen? Waardeloos. Ja. Emotie, geen feiten. We zijn belazerd door de Fransen. Het is een dossier wat op alle punten kraakt. Terwijl het een zeer goede methode van vissen is. Goed voor de bodem, goed voor het milieu, goed voor het klimaat. En toch wordt het om zeep geholpen. Dus ik kan hier geen touwen vastknopen. Nee, nou ja, u begint meteen met de verwijt. We zijn belazerd door de Fransen. Absoluut. Hoe dan? Nou, in 2010, 2011... Toen ik staatssecretaris was, hebben we met instemming van onder andere de Fransen het aantal schepen uitgebreid tot om en bij de 40. Ja, want u had toestemming voor 5% van de vloot, dat was 20 boten, hè? Dat was de afspraak aanvankelijk. Ja, ja. En toen is het op dat moment uitgebreid naar 40. Waarom? Omdat iedereen er op dat moment van overtuigd was dat het een zeer goede methode was, de methode van de toekomst. Het was wel zo dat er met name de Fransen en de Spanjaarden en de Italianen bezwaren waren. Maar er had niks te maken met dierenwelzijn of milieu of wat dan ook. Maar dat was gewoon de belangen van de vissersvloot in Frankrijk, Spanje en Italië. Mm-hmm. Toen hebben we met elkaar een deal gesloten. Namelijk Nederland kan uitbreiden en kan verder innoveren. En Nederland blijft steun geven aan het zogenaamde Europese Visserijfonds. Waar miljarden in zitten en die met name beschikbaar zouden zijn voor de modernisering van de Franse, ja, Spaanse en Italiaanse vloot. Was dat een officiële deal? Staat die op papier? Dat was een deal in de nachtelijke uren in de Raad van Landbouwministers, Raad van Visserijministers. Ja, maar die was dus officieel? Ja, tuurlijk is dat officieel. Dus de Fransen hebben daarmee mee ingestemd destijds. Wij hebben gezegd, wij steunen dan de voortzetting van het visserijfonds. Alhoewel dat kantje boord was bij andere landen. Maar door onze steun kwam dat voor elkaar. En nu krijgen we dit op ons bord. Ja, maar zegt u dan ook, we hebben de regels niet overtreden? Want ik heb begrepen, van de afspraak was Nederland, 5% van de Nederlandse vloot mag dat doen. Ja, wij zijn er zelf dik overheen gegaan. U al naar de 10% was dat dan, denk ik, als je van 20 naar 40 gaat. En uw opvolgers Dijksma en Van Dam, die zijn nog eens verder gegaan op dat spoor. Dan ga je ook zeggen van ja, dit mocht niet, hadden we kunnen weten. Ja, maar al die uitbreidingen zijn gewoon besproken in de Raad van Visserijministers. De Europese Commissie heeft er mee ingestemd. De Raad van Visserijministers heeft er ook mee ingestemd. Dus het was allemaal volstrekt legaal en goedgekeurd door alle landen, waaronder ook de landen die nu de boel om zeep helpen. Dat was de situatie. Er was ook een juridische grondslag voor om het te doen. Nou, zo is het gegaan. Dus u zegt, wij hebben geen regels overtreden. Nee, totaal niet. Wat we fout hebben gedaan, neem ik mezelf kwalijk en al mijn opvolgers hoop ik ook. Dat is dat we die vergunningen hebben binnengesleept. En dat we aan de afspraak om gedegen onderzoek te doen, dat we daar mondjesmaat en te laat en te weinig gedegen mee aan de slag zijn gegaan. Ja, precies, want dat is fout. Het was een toestemming om te experimenteren en om onderzoek te doen, hè? En u zegt, dat hebben we eigenlijk niet serieus genomen. We zijn gewoon gaan vissen met die dingen. Ja, we zijn volop gaan vissen. Toen was de brandstof was ook peperduur. Dus het was een hele interessante investering voor een visser om in die puls te vissen te investeren. Omdat je veel minder brandstof zou verbruiken. Dus je had eigenlijk die investering had je binnen 2-3 jaar had je er weer uit. Dus het was heel goed. Ja. Maar we hebben destijds, en dat geldt voor de sector, dat geldt voor de overheden en de opeenvolgende ministers, we hebben dat onderzoek gewoon te laat opgestart. We hebben het te veel voor onszelf gehouden. Nee. Het is geloof ik in 2005 begonnen en ze zijn nog steeds bezig. Ja, hoe lang kan je over een onderzoek doen? Ja, is te langzaam gegaan, is niet goed. Ook te veel alleen maar in Wageningen. Hadden we ook met Franse en Italiaanse instituten enzovoort moeten doen. Ja, want dat is de fout. Maar dat wil nog niet zeggen dat we met een, dat er ook maar enige onderzoeksgegevens zijn van die valide zijn. Waaruit blijkt dat dit een onverantwoorde manier van vissen is. Ja, maar daar hebben we dus wel zelf een fout gemaakt. Waar de Fransen zich nu op kunnen beroepen en kunnen zeggen van jongens, de afspraak was dat jullie onderzoek zouden doen. En pas daarna zouden we even gaan beslissen om uit te breiden. Daar hebben jullie niet aan voldaan. Eigen schuld. Ja, er is een stok gevonden om de visserij en om Nederland mee te slaan. Ja, maar dan hebben ze ons toch niet belazerd? Ja, wij zijn belazerd doordat men ons nu in de steek laat. Ja. Terwijl wij hen voor 7 jaar lang hebben gegarandeerd, door steun te geven aan het Visserijfonds, dat de Franse visserijvloot fors kon profiteren van het Europese geld. Nederlandse visserij nauwelijks, want die was al gemoderniseerd. En nu trekken ze de melk op. Kijk, en als ik dan zo Macron hoor zeggen, een jaar geleden al, van op bezoek bij Rutte, in verband met de voorbereiding van de Raad van regeringsleiders van Europa. Mm-hmm. Iedereen weet dat het wel goed is voor minder brandstofverbruik, maar dat het slecht is voor de bodem, voor de zeebodem. Ja. Dat zegt hij letterlijk, wordt hij gequote. Ja. Dat is gewoon lariekoek. Dat is precies andersom. Het is zeer goed voor de bodem, want je beroert het bodem namelijk nauwelijks. Dat was destijds ook. En dan op dat moment onze minister-president daar niet vol overheen gaat en zegt van hier wordt onzin gesproken en dit pikken we niet. Ja, dat vind ik jammer. Ik vind dat het eerder en groter een chefzagge had moeten worden van onze premier. Ja, goed, dus u kunt nu de premier de schuld geven. U kunt ook, u kunt ook zeggen, ik had zelf toen op dat moment veel harder op het onderzoek moeten zitten en moeten zeggen, jongens, regel dat nou, want als je het niet doet, heb je een probleem. Dat had ik in die 2 jaar ook moeten doen en mijn opvolgers ook. Ja. Loopt nergens voor weg. Maar okay. Het is nu wel zo dat, dat als we kijken hoe andere dossiers gehandeld worden in Europa. Ik heb het meegemaakt met de melkveehouderij en de quota en dat soort dingen meer. Daar werd op een gegeven moment gewoon door de regeringsleider van Italië gezegd: ik stem niet in met de begroting van de Europese Unie. Tenzij jullie onze boeren ontzien. Ja, dat was Berlusconi. Ja, u bent ook Berlusconi-kenner, daar heeft u een boek over geschreven. Ja, ik heb dat ook toen in mijn tijd, toen ik staatssecretaris was, heb ik dat ook de Berlusconi-route genoemd. En die moeten dus we nu alsnog gaan volgen? Ja, je hebt soms een hele onogenschijnlijk kleine zaak. Dat lijkt dan een kleine zaak te zijn. Dat is de pulsvisserij, maar met een geweldige betekenis toch voor Nederland. En dan zou ik heel simpel kunnen zeggen, beste vrienden, je lost het maar op, Macron en anderen en Merkel. Wij vetoen een bepaald ander belangrijk besluit in Europa. Dat kunnen we alsnog gaan doen, zegt u. Ja, zou ik vol voor gaan. Ja, ik heb gelezen dat de premier meer realpolitiek wil. Ja. Binnen en buiten Europa. Dus ik zou zeggen van, pak het op, heer Rutte, het kan. Ja, Joram van Klaveren, jij was statenlid in die tijd? Ik was fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij in Flevoland, in de Provinciale Staten. En daar viel natuurlijk Urk ook onder. Ja, en op welke manier heb jij het beleefd dan? Nou ja, wij hebben destijds natuurlijk ook diverse malen gesproken over dit onderwerp. En wij hebben altijd steun gegeven aan Urk. En ook in de vorm natuurlijk van de visserij. En die hebben ook steun gegeven aan Bleker, die steeds meer vergunningen uitdeelde zonder serieus onderzoek te doen. Ja, absoluut. Alleen het sneu is natuurlijk wel dat de vissers nu de dupe zijn van dit hele verhaal. En het fiasco eigenlijk van Rijksbeleid. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Want die mensen die hebben ook gewoon een gezin. En die moet ook de boel kunnen onderhouden. En heel veel van die vissers, en dat hoor ik ook gewoon persoonlijk, die kunnen wel eens failliet gaan. Ja, of in ieder geval moeten ze terug. Ja, meneer Bleker? Misschien nog wel even. Kijk, collectieve verantwoordelijkheid hebben we. Dat we zeggen, alle bewindspersonen vanaf 2010 hebben hier verantwoordelijkheid voor. En ook de complete Kamer. Want je kon niet beter thuiskomen van een nachtelijk visserijoverleg vanuit Brussel dan wanneer je aan de Kamer kon melden dat we weer meer pulsvergunningen hadden. Dan stond de hele Kamer van links tot rechts. Nou, misschien soms GroenLinks niet te applaudisseren. Dus we hebben daar met elkaar voor gevochten. Omdat in de beginperiode ook iedereen ervan overtuigd was. Het is duurzamer, het is beter voor minder bodemberoering, minder brandstofverbruik, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is natuurlijk ook zo. En ik bedoel, en dat is ook zo. Volgens mij ontkent ook niemand dat. Alleen het is natuurlijk wel heel raar dat die onderzoeken inderdaad, wat inderdaad best een harde voorwaarde was. Of nooit afgemaakt zijn. Überhaupt. Meneer Bleker, waarom heeft u daar niet bovenop gezeten? Nou ja, we hebben in 2011, volgens mij de eerste, 2010, 2011, die eerste uitbreiding gekregen. Toen zijn er wel iets van 40 boten zijn met onderzoeksmateriaal, zeg maar. Daar is onderzoeksmateriaal opgekomen, dus onderzoekstechnieken opgekomen. Maar eigenlijk is het onderzoek inhoudelijk nooit echt. Maar mijn vraag was, waarom heeft u niet bovenop gezeten? Als u wist dat het zo belangrijk kon zijn. Ik heb er in die zin bovenop gezeten dat in mijn periode in ieder geval die 40 boten van onderzoekstechnieken waren voorzien. Ja. En toen kwam er weer een ander. En we hebben allemaal een beetje verantwoordelijkheid. Okay. Daar hoor ik ook bij. Ja, als iedereen verantwoordelijkheid heeft, heeft niemand het uiteindelijk. Nou, ik ben verantwoordelijk voor dat er 40 van die dingen zijn gekomen. En, afgelopen dinsdag, vraaguur, Thierry Baudet, leider van het Forum voor Democratie. Die nam alvast een voorschot op het verbod en een mogelijke reactie daarop. Wat wij zouden moeten doen is een heel duidelijk signaal afgeven. Zeggen wij gaan, als dat verbod er komt, dat implementeren wij niet. En als Nederland een boete krijgt, dan betaalt de Nederlandse staat dat. U moet pal gaan staan voor de Nederlandse vissers. Nou, u adviseert Thierry, geloof ik, tegenwoordig een beetje. Was dit uw advies? Nee. Nou, bent u het mee eens? Nou, het kan niet goed. Kijk, als de Nederlandse vissers buiten territoriale wateren van Nederland gaan vissen met de puls, dan wordt de handhaving, de inspectie wordt gedaan door buitenlandse autoriteiten, nou ja, door de Fransen, door de Engelsen enzovoort. Je kan niet gewoon doorgaan. Die houden zich gewoon aan de Europese voorschriften. Dus buiten Nederlandse territoriale wateren kun je niet meer vissen met die puls, omdat je dan gewoon aan de kant wordt gehaald. Ja. Wat is uw advies? Wat moeten we nu doen? Rutte moet los. Ja, en wat gebeurt er dan? Woef. Nou, precies wat ik zeg. Als ik alles begrijp, heeft hij een goede positie in Europa. En hij moet nu gewoon met de vuist op tafel slaan en zeggen, beste vrienden, wat ons hier dreigt te overkomen is onacceptabel. Als u dit niet oplost, linksom of rechtsom, Macron, Merkel enzovoort enzovoort, dan hebben we straks echt een probleem bij een heel belangrijk dossier, want dan stem ik tegen. Ja, en op andere terreinen gewoon even zeggen, als jullie dat willen, dan willen wij die pulsvissers terug. Zo is dat. En geef ons dan 5 jaar om het onderzoek wel goed te doen. Nog 5 jaar? Ook prima. Ja. Nog 5 jaar of 4 jaar, maakt me niet uit. Okay. Zoveel tijd zal het ook niet kosten. Maar het belangrijkste is... Rutte. Aan de bak. Chef Sagge. Oké. Okay. U bent de laatste tijd gespot met Thierry Baudet. Wordt u minister van Landbouw als Baudet aan de macht komt? Nee, ik heb geen enkele ambities om nog functies in het openbaar bestuur op mij te nemen. Ik heb het fantastisch voor elkaar. En stemt u voor hem of CDA? Bij de komende verkiezingen wordt het Patrick Broens, dat is de lijsttrekker in Groningen. En de verkiezingen daarop wordt het Annie Schreier, dat zijn de Europese verkiezingen. Allemaal CDA's. Volgens mij hebben we allebei CDA's. Okay. Maar ik blijf in gesprek met Forum voor Democratie. Okay. Henk Bleker, oud-staatssecretaris van Landbouw en Visserij. Hartelijk dank voor dit moment, zeg ik ook tegen Frits Barend, Henk Hoijtink, Joram van Klaveren. Zometeen Bureau Buitenland, Chris Keijne. Aandacht voor Al-Shabaab, de terreurorganisatie die met aanslagen dood en verderf staart in de Hoorn van Afrika. 8:30. Langs lijnen en omstreken, de musical Stil in mei, een ode aan de Nederlandse popmuziek. Tot dan. Dag. NPO Radio 1.